Book 2 69 Tarvita, haluta. Minä tarvitsen sängyn. Minä haluan nukkua. Onko täällä sänkyä? Minä tarvitsen lampun. Minä haluan lukea. Onko täällä lamppua? Minä tarvitsen puhelimen. Minä haluan soittaa. Onko täällä puhelinta? Minä tarvitsen kameran. Minä haluan ottaa kuvia. Onko täällä kameraa? Minä tarvitsen tietokoneen. Minä haluan lähettää sähköpostia. Onko täällä tietokonetta? Minä tarvitsen kuulakärkikynän. Minä haluan kirjoittaa jotakin. Onko täällä paperia ja kuulakärkikynää?